26-29. Observation, numération 20 à 69. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Etc. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Etc. 50. 51. 52. 53. 54. Etc. 60. 61. 62. 63. 64. Etc. Notez bien. 21. 31. 41. 51. 61.